Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif'te kaldığımız ders, peygamberler salavatullahi ala nebine aleyhim ecma'in hazaratıyla alakalı olduğu için bizi tabii çok durdurdu. Çünkü mübarek alimlere göre yazdığı için Kazı Yaz Hazretleri kısa bir atıfta bulunuyor, imada bulunuyor, geçiyor. Konuda şerh de getirmiyor. Sizin de çoğunuz işte burada ne denmek isteniyor? Musa Aleyhisselam'ın başına ne geldi? Davud Aleyhisselam'ın başına ne geldi? İsa Aleyhisselam'ın başına ne geldi? Bir altyapınız yok. Şimdi o altyapıda olmayınca bunun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kıyaslaması, müşabeheti ve cişebeyi benzerlik yönü ne falan. Bu ders bizi onun için bu fasıl yoksa başka konulara girmiş değiliz ama fasıl bizi çok tabii durdurdu yani. Tabii bir şey de yapacaksak mecburen sizin de anlayacağınız bir şey yapmamız icap ediyor. Sizin anlamayacağınız bir şeyleri de hızlı geçmek, yani ibare okumak maksat değil. Bu bakımdan inşallah önümüzdeki derste yeni bir fasla gireceğiz. Tabii biz önümüzdeki salı bulunmayacağız. Umre'de olduğumuz için. İnşallah ondan sonraki salı Şifa-ı Şerif dersimize geldiğimiz gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İsa Aleyhisselam hakkında buyuruyor. Ve kıyle denildi. Kime li İsa? İsa'ya aleyhissalatü vesselam. Salatü selam onun üzerine olsun. İsa Aleyhisselam Efendimiz bunu Ahmed bin Hanbel İbni Ebi Şeybe'de rivayet ediyor. Sabit radıyallahu anh'tan geliyor bu rivayet. Kaynakları sağlam. Levit tehazde edinseydin nasıl olur? Neyi himaran? Bir merkep yani edinseydin de ona binseydin, çok yürüyorsun biliyorsunuz hep dağlarda, zaten İsa Aleyhisselam'ın Mesih denmesi seyahatten geliyor. Yani Deccal'a da Mesih deniyor. Deccal'ın ki memsuhul ayn, gözünün bir tanesi dümdüz, anlı gibi kapalı. O başka mana. Ama İsa Aleyhisselam hakkında kullanılan Mesih tabiri siyahatten geliyor. Siyahat Türkçedeki seyahat demek. Yani çok dolaşmak. Çünkü neden? Hiç ev tutmadı, hanım da almadı, evlenmedi. Çoluk çocuğu da olmadığı için, hiçbir yerde de kalmadığı için, yani hani böyle bizim gibi ikamet adresi falan olmadığı için devamlı dağlarda dolaşırdı. Allah'ı zikrederdi. Böyle Allah'ın korkusundan ağlardı, çok bağırırdı. Hatta sayha, nara atardı. İsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Onun için ona dendi ki, yani bir merkebin olsa da sen de pinseydin de yürümekten kurtulaydın. Kale buyurdu ki, ene ben ekramı, daha değerliyim. Kim katında? Alellâh, Allah Teala nezdinde. Neden min en yeşgale, meşgul etmesinden kimi, ni beni, neyle bir himarin. Ben dedi, Allah beni bir merkeple meşgul etmeyecek kadar Allah katında değerliyim. Yani ne demek istedi? Hani şimdi biz ne zannediyoruz? Biz tam tersine zannediyoruz. Allah adama araba verirse hatta arabası ne kadar lüks olursa, ne kadar olursa Allah katında o kadar değerli sanki. Yani biz Allah katındaki keremi, şerefi ve itibarı neyle değerlendiriyoruz? Maddi imkanlarıyla adamın işte bürokrasideki makamıyla, mevkiiyle. O da ne buyuruyor? Ben Allah katında öyle beni merkebin işleriyle uğraşacağım da zikirden geri kalacağım, ibadetinden geri kalacağım. Çünkü görüyorsunuz bir canlının veya cansız bir varlığın ne kadar varlığın varsa seni o kadar meşgul eder. Bir sorun, bir mal bir sorun, bir mülk bir sorun, bir çocuk bir sorun, bir eş bir sorun. Ya tabii zaruret miktarı insan tabii evlenecek, çocuğu olacak ama bu işin keyfine kaçarsa yani ibadetin keyfi kaçar. Onun için diyor, ben yani o kadar zühd sahibi, dünyaya itibar etmeyen, kendi halini gizleyen, yani demek istiyorum, ben diyor yürüyor ve Allah'a karşı tevazu sahibim, ben yürüyorum. Arabaya binmek kibirden midir? Onu demedik şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deveye bindi, katıra bindi. Bu ayrı bir şey, bu bir makam. Peygamberler arasında farklı makamlar var. İsa Aleyhisselam makamı da bu. Ya bir merkep bütün dünya yani sana seve seve herkes verir veyahut da alırsın. Mübarek ne para kullanmış, ne bir şey kullanmış, ne ücret almış kimse. Ölüyü diriltir. Şimdi olsa adamı sökersin yani, ölüsünü diriltecek olsa birisi. Ne kadar efendim, hastasına okumakla şifa verecek adam olsa şimdi. Mallı mülkünü tapularsın adam, kurtarayım diye. Sevdiklerini kanserden falan. Onun için İsa Aleyhisselam hep Allah için iş yaptı. Kimseden hep bir şey almaz. Dedi ya şimdi dedi, ben Allah katında beni merkeple meşgul edilecek derecede düşük bir durumda mıyım? Benim Allah katında bir itibarım var. O itibarım da beni merkeple şunla bununla yani malla mülkle meşgul etmez. Yani Allah beni malla mülkle meşgul etmeyecek kadar her Allah katında değerim var diyor. Şu lafı anlayabildiniz mi bilmiyorum. Tersten çevirdiğinizde, kendimize döndürdüğümüzde bizdeki nedir? İşte estağfirullah. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَاَكُولُ رَبِّي اَكْرَمَهُ Ayet-i kerimesinde bunu beyan ediyor. İnsana Allah nimet verirse, bolluk, bereket verirse, o da hemen işte efendim, Rabbim bana ikram etti. Fakat Rabbim bana ikram etti, nimet bilmektir, kıymet bilmektir, hamdtir, şükürdür, zararı yok. Ama oradaki maksat başka. Oradaki maksat sadece nimete mahsus Allah'tan razılık var. Çünkü ikinci ayet onu söylüyor. Yani şunu demek istiyor, Allah bana verdi ama sana niye vermedi? Çünkü neden? Ben hak ettim. Sen hak etmedin. Onu Allah'tan lütuf bilmiyor da yine orada istikakını devreye sokuyor. Ne gibi? Karun'un yine mavutitu ala ilmin indi. Ben bu kadar ilmim var, kimya ilmi bilmem neyim, bu kadar altını, malları, mülkleri bedava mı yaptı ben onları? Efendim toprakları şunu bunu kimya ile sanatla bilmem ne altına dönüştürüyorum. Sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun? Ayet bunlar hep. İşte tersini düşün. Ve emmel insan idâ mebtelâhu fekadera aleyh rizkâhu fekadera aleyh rizkâhu feyekûlü rabbiye hanen ve emmâ idâ mebtelâhu fekadera aleyh rizkâhu. Bir de imtihanın nimet verme tarafı var. Bela verme, fakirlik verme tarafı var. Zenginlikle de imtihan eder. Şükredecek misin? Allah'tan bilecek misin? Fakirlikle de imtihan eder. Sabredecek misin? Rıza gösterecek misin? Şimdi o tarafta Rabbim bana ikram etti. Halbuki maksadı o değil. Niye sana etmedi de bana etti? Onu demeye çalışıyor. Çünkü ikinci ayet onu anlatıyor. Ama ben ona imtihan için rızkını daraltırsam ne diyor? Fekulu Rabbi ehanen. Rabbim beni alçak etti. Şimdi ihanet etmek tabirini çok kullanıyorlar. Devlet, ricali, partiler, liderler falan hepsi yanlış kullanıyorlar. İhanet değil o, hıyanet. İhanet alçak etmek demek. Hani bu memlekete ihanet etti, bu vazifeye ihanet etti. Bu böyle ihanet etmek olmaz. İhanet alçak etmek, hevn kökünden geliyor. Gözlü he. Bunların demek istedikleri ama doğru telaffuz edemedikleri hıyanet. Mesela bu adam buna hıyanet etti. İhanet etti demez, hıyanet etti. Çünkü neden? Belki çok hürmet ediyor gösterir. İhanet etmez yani görünüşte alçak tutmaz onu ama arkadan zararına iş yapar. Hıyanet odur. Yani memlekete hıyanet, vatana hıyanet. Hıyaneti vataniye diye bir şey var mesela kanunca. Hıyaneti vataniye, ihaneti vataniye diye bir şey yok. Çünkü Osmanlılar kültürlü olduklarından bu kelimeleri yerliyende kullanıyorlar. Şimdi maalesef genel kültürsüzlük olduğundan ihanet lafını çok kullanıyorlar. Bana ihanet. İhanet o değil. İhanet adamı tahkir etmek, hakır tutmak, alçak görmek. Bunların maksadı hıyanet. Ama ihanet kelimesi kullanıyor. Bu adam da ne diyor? Rabbim bana ihanet etti. Rabbim bana ihanet etti maksat ne? Bana itibar etmedi, bana izzet şeref vermedi, beni rezil rüsva etti. Neden? Rızkım yok. Yani neden fakirim? Mevlana buyurur, kella asla doğru değil. Ne demek asla doğru değil? Bunu da bir hadis-i kutsiyle anlamamız lazım. Ne buyuruyor hadis-i kutsiyle? Cemel tefsirinde geçer bu. İnni la ükrimü men ekramtu bi kesreti dünya ve la ühinü men ehentu bi kılletiha. İnnemâ ükrimü men ekramtu bi taati ve ühinü men ehentu bi masiyeti. Sır buradadır. Agah olun, haberdar olun. Ben değer verdiğim adama çok dünya malı vererek değer verdiğimi göstermem. Ben hakir tuttuğum, alçak tuttuğum adamı da az mal vererek, fakir, hakir ederek alçak etmem. Benim bir adama değer vermemle alçak etmemin arasındaki fark şunda belli olur. Kime ibadet nasip ettimse, takva nasip ettimse, haramlardan sakınma, namaz, abdest, zikir, Kur'an, hafızlık, alimlik veyahut da şey. Dünyada hiç itibarı olmasa da, kimse adam eline koymasa da, beş parası olmasa da ona değer vermişim. Ama kime günah nasip ediyorsam, o adam ağa da olsa, paşa da olsa, yetkili de olsa, zengin de olsa, eğer benim isyanımla meşgulse, haramdan sakınmıyor, emir tutmuyorsa, işte ben onu alçak etmişim. Kella diyor. Bak ayet-i kerimede insanlar yanlış anlıyor buyuruyor. Şimdi İsa Aleyhisselam'da ne buyuruyor şimdi burada? Ben Rabbim katında beni bir merkeple, eşekle meşgul etmeyecek kadar değerliyim diyor. Yani bana diyor bir şeyler verip de, mal mülk verip de beni meşgul etmez diyor. Neden? Çünkü ben onun katında keremliyim diyor. Değerli olduğuna ne yapmaz diyor? Zikrinden alıkoymaz, ibadetinden meşgul edecek, dünyalık vermez buyuruyor. Burası çok acayip bir şeydir de. İnşallah anlatabilmişimdir yani. İnce bir mana. Ve kâne İsa Aleyhisselam yelbesu giyinirdi. Eşşâra. İşte tüyden, kalın yünden, kıldan, işte efendim keçi kılı, deve kılı, işte şundur. Bunların tabii hepsi yün tabii. Hayvandan olduğu için bunları giyinirdi. Çünkü neden? Bunlar da efendim dünyaya karşı soğukluk göstergesi var. Yani ne demektir? Böyle güzel dokunmuş ince kumaşlar giymezdi. Sert, kalın çuha gibi. İşte böyle sert kıldan yapılmış. Suf yün meselesi geçen derste de geçti. Diğer peygamberlerde de var. Hatta hadis-i şerifte yani geçen de gördüm. Cebrail aleyhisselama soruyor. Siz yün giyer misiniz? Orada bir mesele var gerisinde de. O tam aklına kalmamış olabilir. Buyuruyor ki libasu hameletil arş el suf. Yani arşı taşıyan 8 melek, yani mahşerde 8 olacak şimdi 4. Arşı taşıyan meleklerin libası, üzerlerine kıyafet yündendir. Ama bu yünden maksat, şimdi öyle bir yün yapıyorlar ki ipekten daha yumuşak. Maksat o değil. Maksat ne dedik? Biraz sert kumaşlar giymek. Bu ne yapar? Adama keyif vermez, zevk vermez, adamı yumuşatmaz. Ondan sonra şey tutar, dinç tutar, dik tutar, sağlıklı tutar. Sağlıklı olmak da var. Bir de uyku hali vermez. Ya bunlar çünkü sert ve haşin giysiler insanı biraz rahatsız eder. Rahatsız ettiği zaman da efendim ne yapmaz? İnsanın keyfini kaçırır yani. Ha. O da insanın uyanık olmasına, ibadet yapmasına vesile olur. Tabii şimdi nerede kaldı öyle şey? Atlarına sufi taktılar. Sofi ama üzerlerinde elbiseler sofi işi değil. Çenesi sofi işi değil. Kafası sofi işi değil. Evi sofi işi değil. Kral gibi yaşıyor. Eskiden krallarda bu kadar evlendi ocaklarına da imkan yoktu. Kral gibi yaşıyor ama sordum bu da sofiyim diye geçiniyor yani. Ve yekülü yerdi İsa'cım eşşecara. Ağaç yaprakları yerdi. Bir de yerden bitkiler yerdi. Mesela nerede pişirmek, ondan sonra şey yakmak, ocak yakmak, tuman tüttürmek. İşte bir yerde kalacak da orada ona yemek yapacaklar da o da bekleyecek de. Ondan sonra efendim bazlama açacaklar, pişirecekler, bilmem muhlama pişirecek. Nerede? Ağaç yapraklarından nerede ne bulursa zaruret miktarı zaten oruç tutuyor. İftarlarda da ağaç yaprağı yerdi. Nerede akşam olursa orada ikamet ederdi, ibadet ederdi. Ben bir yere yetişeceğim. Evim var, yoldayım. İşte ikamet adresime şu kadar kilometre kaldı. Yok öyle bir şey. Velem yekün yok idi lehu kendisi için beytün bir ev. Yani kendi malik olduğu bir evi de yoktu. Birisi hani ona vermiş veyahut da neyse kiralamış veyahut da burası senindir denilen bir malikanesi de yoktu. Malikane derken küçük evi de yok, oda da yok. Şimdi adam diyor benim gece konduğum iki odam var bilmem. La İsa Aleyhisselam'ın oda yoktu. Ha bunlarda tabii kimse ev almasın, ev tutmasın, çoluk çocuk rahat etme böyle bir şey demiyoruz. İsa Aleyhisselam'ın hanımı olsa, çocukları olsaydı o zaman tabii ki onları ikamet ettirecek yer tutardı. Kendisi için bunu yapıyor. Eynema. Her nerede edrake yetişseydi hu ona ennevm uyku. Yani uyku vakti ne zaman gelse işte yatsıdan sonra biraz yatacak işte teheccüde kalkacak falan az bir şey uyursa neame orada uyurdu. Gecenin bastırdığı yerde uyurdu. Hani ya işte yarım saat daha yolum açtım evime gideyim bak ev yok ki. Nereye yetişecek? Tabii İsa Aleyhisselam şu anda göklerdedir. 33 yaşında göklere kaldırılmıştır. Şu ana kadar ölüm tatmamıştır. İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi'nin arkasında kılacağı ve Nüzülü Mesih Buhari'de de var. Kütüb-ü Sitte'nin altısında da var. Kütüb-i Tis'a 9'da da var, Kütüb-i Tis'in 90'da da var. Peki, bu kadar kaynağın hepsinde İsa Aleyhisselam'ın nüzulü var. Hepsine inecek diyor. Müttefekun aleyh, mütevatir, mane mütevatir. Ondan sonra, efendim zaten işte peygamberimiz sonuncu peygambermiş de İsa Aleyhisselam ona uymuyormuş da. Ya İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecek. Efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem'in şeriatını yaymak için gelecek. İslam dünya hakim etmek için gelecek. Ümmet olarak gelecek. Nebi olarak gelmeyecek ki. Hatemen Nebi'nin, nebilerin sonuncusu niye bozulsun? E işte Allah kimseye ebedilik vermemiş. E vermedi tabii. İsa Aleyhisselam'ın şu anda yaşıyor olması ebedi anlamına gelmiyor ki. O da indikten sonra 40 sene İslam'ı dünyaya yayacak. Ondan sonra vefat edecek. Medine-i Münevvere'de defnedilecek. Ebedilik vermedim diyor. Şu ana kadar kimseyi öldürmediğim bir kişi yok. Hepsini öldürdüm diye bir ayet yok ki. وَمَا جَعَلْنَا الْبَشْرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Senden evvel kimseye ebedilik vermedim. Ebedilik ne demek? Ölümsüzlük demek. Ölümsüzlük demek. İsa Aleyhisselam da ölümsüz değil ki. Kim dedi ki ölümsüz? O da vefat edecek. Bütün hadislerde söylüyor. Benim yanıma defnedecek. E şimdi bunları tezat gibi göstererek çalışsın. Kütüb-i Sitte'de Mehdi yok. İşte efendim İsa peygamber işte Mehdi peygamber demiş de eşini nasıl olacak İsa gelecek onu kurtarmaya falan. Bu işte fitne çıkıyor falan. Onun için diyor bu fitneyi de çözmek için bir hadis daha uydurmuşlar diyor. O da nedir? İsa Mehdi'nin arkasında namaz kılacakmış. Ulan ne uydurdu? Sahih Müslim'de var. Tekaddem dediği Mescid-i Aksa'nın imamı olacak o zaman Hazreti Mehdi. Sen buyur geç diyecek. Tam kâmet getirilmiş namaza duracak. Saflar açılarak arkadan İsa Aleyhisselam girecek içeri. Girince bütün mescit ona yol açacak. İmamın arkasına kadar gelecek. Hazreti Mehdi de onu imamlığa geç diyecek. O da buyuracak ki فَاِنَّا لَكَ وُقِيمَتْ Bu namazın kâmeti sana niyet getirildi. Çünkü beni görmedin de ben yeni girdim içeri. İmam senidin sana niyet kâmet getirildi diyecek. Bir kereliğine onun arkasına kılacak. Bu ümmetin şerefine göstermek için. Yoksa ondan sonra hep Hazreti İsa imam olacak. E hiçbir ilimleri olmadan Ebu Davud'da Mehdi babı var. Ebu Davud hangi kaynak? Kütüb-i Sitte'den değil mi? Daha Ebu Davud'da bu var mı bilmez. Kütüb-i Sitte'den mi bilmez. Ebu Davud'da Mehdi'nin adı geçmiyor. Nasıl adı geçmiyor? İzâ râytumun râyâti süd. Siyah sancakları gördüğünüz zaman fe'tühü velev habben alâ selcin. Karda sürünerek de olsa gidin. Fe'inne fî halifetallâhil Mehdi. Allah'ın halifesi Mehdi o orduna ona yardım gidiyor buyuruyor. Ondan sonra işte ismu yuvâfıku ismi. Onu da söylüyor. Arapça'da hiçbir kelime okuyamıyor. Hiç ne ayet ne hadis. Arapça bir kelime okuyamıyor da. Diyor ki işte ismi benim ismime uyacak. Babasının adı babamın adına muvaffakat edecek falan filan. E o nerede? O zaten Ebu Davud'da. Ya insanlara bilgi vermek için oraya çıkıyorsun. Efendim ayet okumadan bir kelime, hadis okuyamadan bir kelime. Efendim orada bir Allah kelamı, hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanına bir kelime bile geçmeden din adına konuşuyorlar. E ben Diyanet'e bundan üzülüyorum. Hemen oraya telefonla bağlanması lazım diye bir Diyanet yetkilisi. Kütüb-i Sitte'de şu kaynaklarda var efendim. Nüzülü Mesih, Bukhari dahil bütün kaynaklarda vardır. Bu arada yanlış bilgi veriliyor. Sahih hadisler inkar ediliyor. Biz buna katılmıyoruz. Ben bunu söylüyorum ben. Yoksa Diyanet'e benim bir gıcığım yok, bir şeyim yok. Orada Din İşleri Yüksek Kurulu'nda çok kıymetli hocalarımız var. Ben geçen demiş ki ifade özürlü. Haşa ben çok ayıp etmişim öyle dediysem. Hızlı konuşmak işte 4 saat, 5 saat gece bak hızlı konuşmaktan oluyor böylece. Ben ifade özürlü diye bir şahıs hakkında söylemedim. Diyanet'te, Din İşleri Yüksek Kurulu'nda ve Diyanet'te görevli muazzam o kadar alimler var ki. Çok kıymetli, muktedir. Doğu Medarisi'nden olsun, bu diğer Karadeniz'den olsun vesaire birçok medrese görmüş. Tabii ilahiyat zaten okumadan oraya gelemiyor. Ama medrese ehli büyük ulema var. Ben onların ellerinden öperim, hürmet ederim. Ben onları kastetmiyorum ki. Ben şunu diyorum. Baştaki kadro her zaman için, işte bu Görmez'de de böyleydi, Bardakon'da da böyleydi. Başa gene adam kendi konuşmayı anlatmaya çalışıyor. Kendi de efendim ifadede meramını beyan edemiyor. Zaten farkındasınız. Yanlış deliller koyuyorlar ortaya. Orada Din İşleri Yüksek Kurulu ulema bundan razı mı? Bir şey yapamıyorlar ki adamlar. Üstüne çünkü birisi atamayla getiriliyor. Liyakatla gelinmiyor. Madem öyle Diyanet'in başına gelen adam da neyle gelmesi lazım? Ehliyet ve liyakatla. Bu da neyle olur? İmamlar seçsin. Müftüler seçsin. Bak bakalım imamlar müftüler seçim yaptığı zaman Diyanet'in başına böyle rastgele yukarıdan indirme adam gelir mi? Gelemez. Neden? İmamların, müftülerin, vaizlerin ilmi var. Birçoğunun ilmi var yani, hepsinin yoksa da. E bu adamlar kimde ilim varsa onu ki seçerler. Ama sen şimdi yukarıdan aşağı indiriyorsun. Ondan sonra adamın da ifade edemiyor. Helalı haramı beyan edemiyor. Konuşma kabiliyeti yok. Burada ben Diyanet camiasını kastetmedim. Böyle bir yanlış anlaşılma olduysa Din İşleri Yüksek Kurulu vesaire bütün Diyanet heyetlerinden son derece özür diliyorum. Hürmetlerimi bildiriyorum. Ben ulemaya konuşur muyum ya? Ben ilimle uğraşıyorum, ömrüm geçmiş 45 senedir. Ben bir ilim adamı görüyorum, elini ayağını öpüyorum ya. Onlar alim insanlar var orada. Hepsi olmamakla beraber. Ekseriyet çok güzel fetvalar veriyorlar. Ama adamlara fetva soran yok ki. Yukarıdan aşağı indiriyor. Men katale nefsen sıkara haram. Öbürü bilmem. E işte Yüksek Kurulu'ndan soruldu mu bu? E deme ben bunu söylüyorum. Veyahut da işte neydi o? Daire alma meselesiydi. Efendim. Ondan sonra TOKİ'den bilmem nesi. E beyan edilemiyor beyan. İfade özürlü derken camia değil. Her zaman için başa geçenler, aşağıdaki ne kadar hatip, güzel konuşan alim varsa onları öne çıkartmak istemezler. Bu her yerde böyledir. Siyasette de böyledir. Parti liderlerinde de böyledir. Sen şimdi şu parti liderlerinde kendilerinden bin kat güzel hitabet yapacak, etki yapacak insanlar yok mu altlarında? Binlerce var. Her partide. Hatiplik bakımından konuşuyorum. Doğru konuşmak bakımından değil. Etkileme bakımından. Var. Ama hep liderler konuşuyor. Niye? Bir tane sözcü çıkartmazlar. Niye sözcü çıkartmaz? Çünkü sözcü çok güzel hitabet yaparsa, suallere cevap verirse, ikna ederse o göze öne çıkar. Ondan sonra derler ki bu adam ya partinin başına geçmiyordu. Diyanet de böyle. Ben bunu demek istiyorum. İçeride dünya kadar ulema var, cevherler var. Ama başa getirilenler kendi koltuklarının düşündüklerinden ve orayı sallamamak için efendim birisi benden öne çıkmasın diye her kurumda olduğu gibi maalesef Diyanet'te de bunca ulema efendim ezilmekte. Bir iş ehline sorulmakta değil. Mesela demesi lazım ki bir başkan olan adamın bu hususta ihtisas sahibi falan hoca efendimizdir. Bu fetvayı buna soralım. Duydunuz mu böyle bir şey? Yok. E şükür eden benden alimi var demek istemezler. Bu böyle olur mu? Biz bunu anlatmak istiyoruz. Yoksa haşa camiayı ne yaparız? Tenzih ederiz. Ama şimdi bir kişi burada görevli olması lazım değil mi? Bu televizyondaki bütün programları izleyerek. Ondan sonra kalkmışlar Diyanet TV'ye bir kadın çıkarmışlar. Kadın, talak hepsini inkar ediyor. Yani ha orada etmiyor. Diyanet TV'de etti demiyorum. Ama başka programlarını ben izledim. Diyor ki erkeğin ağzındaymış da boşamak bilmem, boş ol gitsin bilmem ne. Nasıl böyle nikah gider miymiş? Ya bütün Kur'an bunu söylüyor. Et-talâku merraten bunu söylüyor. Fe-in tallaka bunu söylüyor. Ve-izâ tallak tümün nisâ kadınları boşan bunu söylüyor. Kur'an'da en az 4 ayet okuyorum sana. Ne 4 ne 5 ya. E bu kadar ayetler var iken sen efendim erkeğin ağzında değilmiş erkek boş ol dedi mi kadın boş olmazmış da ben bütün Kur'an okudum böyle bir şey görmedim diyor. E bunu Diyanet TV'de çıkarılıyor. Onun bunun yakınıymış diye veyahut da neyse işte efendim eskiden birilerinin hidayetine vesile olmuş. Ama şimdi mürtet olmuş dinden çıkmış. Talak ayetlerini inkar edene Müslüman denir mi? Feministlik yapacağım diye mürtet olmuş. E sen şimdi bunu çıkarıyor. E şimdi burada bir denetim yok. Burada bir otokontrol yok. Burada bir ihtisas yok. E ben ne diyeyim şimdi? Ama Yüksek Din İşleri Kurulu. Hepsi ulema. Altta dünya kadar ulema var. E ben ulema kurban olayım onlara. Ama onlara da bir işlev verilmiyor, vazife verilmiyor, öne çıkarılmıyor. Ehliyet ve liyakatları, ihtisas alanları hususunda müracaat edilmiyor ki adamlara. Önüne gelen çıkıyor, konuşuyor. Mevzu bu. E şimdi İsa Aleyhisselam'ın nüzulü mütevatir. Hazreti Mehdi'ninki de mütevatir. İsa Aleyhisselam'ın nüzulünün tevatürü daha kuvvetlidir. Onun için Alusi diyor ki koca Alusi Allame-i Cihan, İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenlerin kafir olduğuna dair icma vardır. İcma. Ve innev le'ilmü lissaati Zuhruf suresinde kıyamete alamettir İsa diyor. Zaten bu ayetin deki inne onun zamiri İsa Aleyhisselam'ın nüzulüne gidiyor. Ve bu bütün Taberi'de de Maturidi'de de bütün tefsirlerde geçiyor. Dolayısıyla sen böyle bir iş meseleyi kalkıp inkar ediyorsun. Ondan sonra da kütüb-ü sitte'de yok diye yanlış beyanda bulunuyorsun. Çünkü yalan demiyorum. Neden? Doğruyu bilmiyor ki yalan söylesin. Yanlış beyanda bulunuyor. Bir kişi de diyemiyor ki bu ya kardeşim sen bunu yanlış biliyorsun da demiyor. E memlekette bizim dinimiz bu kadar oyuncağı alınırsa bir kişi bir şey demiyor ya. Onun için İsa Aleyhisselam 33 yaşında göklere kaldırmıştır. Ben rafa'ahu Allah ileyh. Allah'ın ayeti bu ya Kur'an'da. Ma katelû öldüremediler. Ma salebû haçak yeremediler. Asamadılar diyor. Ben rafa'ahu Allah ileyh. Allah onu kendi katına göklerde meleklerin bulunduğu ikinci kat semaya kaldırdı. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisi Sahih Buhari Müslim ikinci kat semada ondan görüştü. Ne zaman ineceğini sordu. Deccal nasıl geberteceğini sordu. Bunların hepsini beyan etti İsa aleyhisselam. Sahih hadis Buhari Müslim. Kütüb-ü Sitte'de yok diyor. Kütüb-ü Sitte'de nerede? Buhari Müslim'de de var. Nüzülü Mesih. Kütüb-ü Sitte'nin sittesinde de var. Tis'asında da tis'ininde de var. Bütün hadis kaynakları dolmuş. Allah Allah. Ne günlere kaldı. Ve kâne ide habbel ehabbul esma. İsimlerin en sevgilisi ile İsa aleyhisselama en yukale denmesiydi ona. Ya miskin. Ey zavallı. Bu çok severdi ona ey zavallı. Dedi. Bize şimdi biz çok alimiz, hocayız, şeyhiz, şuyuz buyuz, hafızız. Bilmem, birisi bize gelse böyle cemaatin içine falan. Ey zavallı. Ey miskin adam dese. Huu, bizim sevenler cemaat adamın üstüne çulladır falan. Terbiyesizlik etme bilmem ne. İsa aleyhisselam tevazudan dolayı ya miskin. Yani en çok hangi şeyi seviyorsun? Bana ey miskin, fakir, zavallı, biçare falan derlerse de. Çünkü Allah'a karşı miskinliğini arz ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duadır Allah'ım. Ahini miskine ve emitni miskine vahşurni fi zümratil mesakin. Benim miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür, miskin olarak mahşere çıkart. Yani ne demek? Fakirler arasında haşrolayım. Zühdünden dolayı, dünyaya soğukluğundan dolayı. Ama bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tazim etmemiz vaciptir. Yani ne demek istiyorum? Hiç kimse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında miskindi, haşa tabirini kullanamaz. Fakir tabirini de kullanamaz. Kendi fakirlikle iftihar ederim buyuruyor ama birinin ona hakaret maksadıyla demesi caiz değil. Hatta hakaret maksadıyla miskindi, fakirdi gibi söylerse kafir olur. Burada da İsa aleyhisselam'ın ümmeti, yalnız İsa aleyhisselam'ın şeriatıyla bizim şeriat farklıdır. Çünkü bir İsa aleyhisselam şeriatında ne vardı? Bir tarafına bir tokat vursalar, çevireceksin öbür tarafına, buradan da vur. Ama bizim şeriatta ne var? Bir tokata bir tokat. Bir kelle değil tabii ki. Bir tokata bir tokat. Bizde kısas var. Onun için şeriatlar muhteliftir, şeriat hükümleri. Dinimiz İslam'dır, tek din var ama şeriat hükümleri muhteliftir. Bundan dolayıdır ki İsa aleyhisselam'ın şeriatında buna müsaade var. Şöyle, yani onun ümmetinde ruhbaniyet, izharul meskenet, yani fakirliği, yoksulluğu, zühdü göstermek, alene çıkartmak ve yağlı yememek, işte efendim evlenmemek vesaire gibi haller bizim ümmette yok mesela. Evlenmek kuvvetli sünnet. Bundan dolayı onun ümmetinin hali farklıdır. Onun için kendisi tevazudan dolayı kendisine eğer ki efendim ey miskin, ey fakir, ey biçare zavallı falan denince en çok ondan memnun olur. Çünkü Allah'a karşı meskenetini, fakr-ı zaruretini izhar etmek için. İşte Musa sen de Rabbi inni lima enzelteyleyim hayrim fakir. Yani Allah'a karşı, kullara karşı fakirlik izhar edip bir şey istemezler haşa. Ey Rabbim bana indireceğin hayra rızka muhtacım dedi. Ve kıyla denilmiştir ki inne Musa aleyhissalatü vesselam, Musa aleyhissalatü vesselam lemma verade ne zaman geldi? Nereye? Ma Medyen'e, Medyen kuyusuna, suyuna. Biliyorsun bunu Ahmed İbni Hanbel Ez-Zühteri vardır. İbni Ebi Hatim İbni Abbas'tan radıyallahu teala anıma. Anlattım geçen onu. Mısır'da bir Kıptı'yı kazara bir tokat attı. O tokatlan ölümüne sebep oldu. Bu sefer Firavun uyandı meseleye. 30 yaşına kadar Firavun'un çocuğu biliniyordu. Firavun sarayında yetişmişti. O onu hiç sevmiyordu. Firavun'un ne mal olduğunu biliyordu ama Firavun onu böyle Müslüman olduğunu falan bilmiyordu. İşte biliyorsunuz annesine Mevla şey attırdı ya. Irmağı attırdı. Nil Irmağı'ndan Firavun sarayına geldi. Bunlar hep Kur'an'da var Kasas suresinde. Onu bildiğiniz için efendim hızlı geçebiliriz burayı. Sonra şeyde kaçtı. Mısır'da öldürülecek diye kaçtı. Ondan sonra feferatü minkum lemma khiftukum. Sizden korkunca kaçtım. O zaman peygamber değildi. 30 yaşındaydı. Şuayb aleyhisselam'ın yanına geldi. Oraya da günlerce 7 gün 8 gün aç bir ilaç çok zorlandı. Tabii vücudu çok kuvvetliydi ama herkesin bir dayanma gücü var, payı var. Yemeden içmeden bir insan efendim nasıl duracak? Oraya geldi. İşte Mısır'la arası 80 merhale veyahut da daha da fazla bir yol var. Hem de ayağı çıplak idi. Düşünsene ya. Yani 8 gün ayağı çıplak gidiyor. Her şey batar ayağına. Azığı da yok. Bir tane azığı yok. O kadar şiddetli acıktı ki bağırsakları görülüyordu. Dışına çıktı bağırsakları. Hatta ve kânet idi, tura görülüyordu, hudratül bakli, yediği otun, sebzenin yeşilliği, fi batni, karnında. Yani bir ot bulsa, ot yese, açlıktan o otun yeşilliği görülüyor. Ya şu anda bir insanın yediğinin rengi çıkar mı ya? E neden? Köpek vardı ondan. O kadar zayıflamış. Neden dolayı? Minel hüzali. Zafiyetten dolayı. Zafiyet geçiriyordu. Yani peygamberler böyle imtihanlar oldu. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ve lekad kâne elbette muhakkak idi el enbiya'u, peygamberler kimden önce, kabli benden önce, yüptela, imtihan olunurdu ehadüm, onlardan biri, bil fakri, fakirlikle, açlıkla, zaruretle, davel kummeli, efendim bitle, bitlenirlerdi. Efendim bu tabi Ebu Sa'd-ı Hudri hadisinde radıyallahu anh, sordum ya Resulallah, men eşeddün nâsi belâen, en çok bela kime gelir insanlar için? El-Enbiya buyurdu, önce peygamberlere gelir. Sonra kime gelir? Sümmemen buyurdu, el-ulema, alimlere gelir. Sümmemen sordum, sonra kime gelir? Buyurdu, es-salihûn, iyi mübarek velilere gelir. Kâne haddûn müptelâ bil-kummeli, o kadar zaruret, fakirlik çekmişlerdi ki bitlenmişlerdir. Bitler onları üzerine sarmıştır. Hatta ayaktüle o, bitler onu öldürmüştür. 70 tane peygamber Rukn-ü Yemani ile Hacerül Esved arasında kabirleri mevcuttur. Orada yatıyorlar. Neden? Ümmetlerin helaki üzerine ibadet için Kabe'ye geldiler. Adem Aleyhisselam'dan beri Kabe mukaddestir. Kabe'ye geldiler ve Kabe'de ibadet ederken bitlendiler. Çünkü hiçbir imkanları yok. Yiyecekleri, içecekleri yok. Temizlenecek şeyleri yok. O kadar zaruret içine, acziyet ve yani halsizlik ve kuvvetsizlik, takaslık içerisinde bitten öldüler. 70 nebi bitten öldü ve Rukn-ı Yemani Hacer-i Esved arasında. Bunlar şimdi Allah katında değerli değil midirler? İnsanların en şereflilerin enbiya-i zam peygamberlerdir. Ama Allah onlara bak ne imtihanlar verdi, ne fakirlikler verdi. Burası bitlenmek araz-ı beşeriyedendir. Yani insan cinsine arız olan hallerdendir. Ama Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem de bulunmazdı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedeninin, mizacının irtidalinden dolayı mübarek bedeninde kendisi hasıl olmazdı. Bu insanın kendi bedeni de üretiyor bunu. Bedeninde arız olmazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak bazı kere fakir sahabeler çok yanında, biliyorsunuz ashab-ı suffe, onlar tabii fakir o zaman nerede böyle yıkanma imkanları, her dakika su, her dakika sabun, her dakika şu falan bir şey yok. Efendim onların yanında oturduğu için, sohbet arkadaşları olduğu için diz dize otururlardı, biliyorsunuz. Ondan dolayı vasf-ı nefsekâhatinde de bu emrediliyor kendisine. Onlardan bazı kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de gelirdi. Fakat eziyet etmezdi hiç. Hiç eziyet etmezdi. Yani o eziyet duymamış. Ama diğer peygamberler çok eziyet duymuşlar. Neler çekmişler, neler çekmişler. Ama ve kâne zâlike, o peygamberlere ve kâne idi zâlike, bu imtihan, iptilaya gidiyor. Yani onların bu şekilde pirelerin musallat olması, fakirliğin, açlığın, zaruret hallerinin musallat olması onlara ehabbe, daha sevgiliydi ileyim onlara. Neden? Minel ata, nimetlerin gelmesinden. Kime? İleyküm, size. Siz nimet gelince, bolluk, zenginlik, makam, mevkûde ne kadar seviyorsunuz? O peygamberlere de fakirlik, açlık, bit, pire musallat, pire demeyelim. Bit var çünkü sadece rivayette, olmayanı katmayalım. Bit musallat olduğu zaman da onlar daha sevinirlerdi. Neden? Allah bizi seviyor ki imtihan ediyor. Demek ki en büyük imtihan nebilere geliyor, alimlere geliyor, salihlere geliyor. Demek ki Allah bizi seviyor. Onlar bu itikattaydılar. Buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve kâle İsa aleyhisselam, İsa aleyhisselam buyurdu, li hınzirin, bir hınzırla karşılaştı, domuzla, lekıya karşılaştı hu onunla. Domuz da onun yoluna çıktı, böyle bir yolunu keser gibi oldu, biraz şey ettiler. Domuza dedi ki, izhep, git, neyle bir selam? Selametle, yolun açık olsun dedi. Hınzıra, domuza. Peygamberlerdeki ahlak, nezaket, kibarlık, medeniyet, hayvanlara karşı olan yaklaşım nerede? Bak domuza ne diyor? Biz adama selam vermiyoruz ya. Diyor, iz hep bir selam diyor. Selametle diyor. Yolunuz açık olsun diyor. Yolun açık olsun hadi diyor. Ona fakıyla denildi Leo kendisine. Fizalike bu hususta. Ya bu bir hınzır, domuz, yani buna niye böyle selametle dedin? O da fekale buyurdu. Ekravu, istemiyorum en uavvide, alıştırmak, ne lisani, dilimi, neye en nutka, konuşmaya, neyle bir suin, kötü bir laf ile, kötü bir laf konuşmaya, efendim melun, habis, murdar, pis, höş, tüş, bilmem ne. Bu gibi kötü laflarla konuşmaya dilimi alıştırmak istemiyorum. Çünkü bugün Hızır'a dersin, sonra ona alışırsın, sonra adama da dersin. Sonra Müslüman'a da dersin. Tamam mı? Onun için idfa billeti ahsen. Def edeceğin, savuşturacağın, kapatacağın konularda bile karşılaştığın husumetlerde mücadele. En güzel olan tavrı takın. Konuyu en güzel olan muameleyle savuştur. Allah'ımızın da emri. Müminin suresi 96. ayet-i kerimesinde. Ve kâle mücahidun, İmam Mücahid tabi'in ullarından, işte İbn Abbas Efendimiz'in baş talebesi, Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor bunu da. Ez-Zühd isimli eserinde bu kaynaklar geçiyor. Müsned'inde değil. Kâne ta'amü Yahya aleyhissalâtu vesselâm. Yahya aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz'in yiyecekleri neydi? El-Uşbe. Efendim, ekme biçme yapılmadan, yani böyle hani böyle biber, patlıcan, patlıcan şey gibi, öyle değil. Allah'tan hüdayi nabit olarak biten otlardı. Yani ekinsiz. Ekmeden biten otlardı. Yahya aleyhisselam. Ve kâne yebki, çok ağlardı. Min haşyetillâhi teâlâ azze ve celle. Allah-u Teala'nın korkusundan, ona karşı saygısından ürperirdi, titrerdi. Hattettekaze. Hatta edinmişti. Eddem'u, gözyaşları. Ne edinmişti? Mecran, akış yeri. Yani yarık açmıştı. Nerede fi haddi? Mübarek yanağında Yahya aleyhisselamın Allah korkusundan. Ya hiç günah yok ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her Adem oğlu, günah yapmayanlar, peygamberler günahsızdır ama içinden geçirmiş olabilir. Peygamberlerde bile Adem ondan her birinde içinde bir günah şeyi geçmiş olabilir. Bu da bir mesuliyet gerektirmiyor içinden geçmek, biliyorsunuz. İlla Yahya ibn Zekeriya. Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselam lem yehimme bi masiyetin kat. Ebedi içine bile gelmemiş yani. Böyle bir zat Allah korkusundan ağlamaktan gözünden oluk akıyor. Şey, yarık oldu. Ne kadar su geçecek ki deriyi şey etti, eritti. Yani orada yol edindi kendisine. Bunu söylüyor. Ve kâneye ekülü, yerdi mal vahşi. Vahşi hayvanlarla beraber ovalara çıkardı, sahralara çıkardı. Ondan sonra bütün işte kurdun, işte filin, aslanın, kaplanın neyse. Yani yabani hayvanlarla birlikte yemek yer. Otlar, onlar da ot diyorlar. O da ot yerdi. Niye lillâ yuhâlita, karıştırmamak için ennâse, insanlarla. Çünkü o zaman yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi onlara, sen insanlara karış da tebliğ et şu. Bazı peygamberler tebliğle memur olmuyorlar. Mesela rasuller tebliğle memur oluyorlar. Yahya aleyhisselam yani burada insanlarla karışıp görüşmekten biraz çekinmişti. Neden? İbadetten geri kalmayayım. Zikirden geri kalmayayım. Adama selam veriyorsun. O bir şey, bu bir şey. Bir de baktın saatler geçti. Ömrüm bitti yani. Onun için insanlarla ülfet etmezdi. Aleyhissalatu vesselam. Hakat taberiyyü an vehbin. Taberi Hazreti Vehb ibn-i Münebbi'den nakletti. Enne Musa aleyhissalatü vesselam. Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam kâne yestezillü. Kâne idi yestezillü. Gölgelenirdi bir arişin. Efendim çadır gibi bir şeyle. Efendim çadır veya işte tahtadan, haşepten, tahtadan yapılma böyle bir şeylerin altına gölgeye girerdi. Yani ne demek istiyor? Böyle muhkem, sağlam evi, binası, apartmanı işte bir kat, iki kat, şu kadar, o da böyle bir şey yok. Çok güneşten rahatsız olursa girerdi bir çadır gibi bir şeyin altına. Ondan sonra tevazudan ve yekülü yeridi fi nukratin, bir oyuk içerisinde, min hacerin, taştan. Yani yemek kabı taştandı. Şimdi bizde çelik tencere, bilmem ne porselen, bilmem Belçika, bilmem Macaristan malı, bilmem. Sırf porselen takımı 100 bin liralık takımı olanlar var. 100 bin liraya almış yemek takımını ya. Ne yapacak? Kadın milleti de bu işlere çok merak. Ondan sonra Musa aleyhisselam nerede yerdi? Taştan bir kabı vardı. Taşın içinde oyuk yapmış. Yemeğini onun içine koyardı. Orada yerdi. Ve yekra'u, su içerdi. Fiha. O oyukta. Suyunu da onun içine dökerdi. Ondan sonra yekra'u ne demek yekra'u biliyor musun? Ellen suyu alıp da böyle ağzına götürmüyor. Affedersiniz, behaim gibi hayvanlar nasıl gelirler? Hayvanı kaldırıp da elini ağzına götürecek hali yok ki. Ne yaparlar? Ağzıyla içerler ya suyu. Gelirler suya, ağzını direkt dayarlar. Musa aleyhisselam da Allah'a karşı tevazu göstermek için işte ben böyle yiyorum, içiyorum, kabım var, tabağım var, bardağım var falan. Yani bunların anlayışı, peygamberlerin Allah'ı tanımaları işte. Yekrama o demek. Ağzını dayatıp içerdi. Fiha, sudan. İze arade, murad ettiği zaman, en yeşrabe, içmek istediği zaman. Yani ben de Allah'ın diğer mahlukatı gibiyim. Onlarla eşitim. Onlar da Allah yarattı, ben de Allah yarattı. Benim onlara bir şeyim yok, faziletim falan. Böyle bir şeyler gösteriyor. Kema tekra'u, ağzıyla su içtiği gibi dehabbetü. Yani hayvanlar nasıl diyor ağzıyla su içerler. Musa Aleyhisselam da hiç böyle eliyle kaplan bardak lan çöp, biz bardak beğenmiyoruz bilmem ne. Böyle ağzını dayatırdı onu içerdi. Niçin bütün bunlar? Dersin başından beri anlattığımız Enbiya Azam aleyhissalatü vesselam halleri değişik. Hiç şaşırttık yani değil mi? Ne biçim işler falan hiç duymamıştık falan. Niçin bunlar? Tevazuen alçaklığını, fakirliğini, zaruretini, hacetini arz etmek için. Lillahi Allah'a karşı. Neyle? Bima ikramı Allah'ın kendisine ikram ettiği şey sebebiyle. O da nedendir? Min kelami. Allah Teala hiçbir peygamberle vasıtasız konuşmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müstesna Miraç gecesinde ona cemalini de gösterdi. O Musa aleyhisselam onu da göstermedi. O Efendimiz'i müstesna diyoruz. Başka hiçbir peygamberle vasıtasız kelam buyurmadı. Hep vasıta, Cibril vasıtasıyla. Ma kellemullah Musa teklima. Allah Teala Musa ile vasıtasız konuştu. İşte onun için ne buyuruyor? İnni istafeytüke ya Musa, ey Musa inni istafeytüke alen nasi, diğer bütün insanlara karşı seni seçkin kıldım. Bir risalati, elçiliklerimi göndererek. Ama peygamberlik vazifesi başka peygamberlerde de var. Ama ve bir kelami, bir de sana özel kelam ettim. Öbür peygamberlere de nasip etmedim. Fehud ma ateytüke, sana ne verdiğimse al. Ve küm mineşşakirin, şükredenlerden ol. Yani ne demek? Cemalimi görmek istiyorsun, ona dayanamazsın. Dünya buna tahammül edemez. Kelamım sana yetsin. Bunu buyurmuş oluyor. O da Allah Teala ona kelamını ikram ettiği için Allah'ıma karşı ben nasıl fakr-ı zaruretimi efendim alçalışımı gösteririm diye şey, yemesine yansıtıyor, içmesine yansıtıyor. Her şeye yansıtıyor. Peygamber ve ahbarum. Peygamberlerin haberleri fiyaza Allah'a karşı tevazu, kullara karşı tevazu hususunda küllihi bütün bunlar hakkında nedir? Mesduratün. Yazılmıştır. Hadis kitapları, tefsir kitapları doludur bu rivayette. Zühd kitapları bunlar. Onlar da çoğu zaten hadis-i şerif. Ve sıfatuhum. Peygamberlerin sıfatları ne hususta? Fil kemali. Her hususta mükemmel oluşları. Daha ve husnil ahlaki. Güzel huylar, sabırlar, kanaatlar, tevazular. Daha ve husnil sureti. Fiziki suret güzellikleri. Efendimiz Yusuf Aleyhisselam gibi sadece o değil ki. Bütün peygamberler güzel. Allah'ın bir tane fiziki özelliğinde çirkinlik olan haşa bir nebisi yok. Bütün peygamber. Mâ ba'atallâhu nebiyyen illâ hasenel veci hasenel savt diyor hadis-i şerif. Allah Teala her peygamberi sesi güzel, yüzü güzel göndermiş. Yüzü çirkin bir peygamber yok, sesi çirkin bir peygamber yok. Çünkü bet ses olduğu zaman adam ne kadar takva da olsa, sesi şey olsa insanı biraz soğutuyor bu şeyden, ibadetten. Zevk, huzurunu kaçırıyor. 13'ü. Ve kâne nebiyyüküm ahsene ummecen ve ahsene usavt. Sizin peygamberiniz en güzel yüzlüsüydü, en güzel seslisiydi buyuruyor. Ve şemaili, şemail, ahlak, seciyye, efendim, kuvay tabiiyye, yani Allah vergisi olan, sonradan kesbedilmiş, kazanılmış değil. Ta yaratılıştan Allah Teala'nın onlara verdiği efendim güzel ahlak, güzel geçim, efendim hüsnü muaşeret, hüsnü muamele, fiziki özellikler, bütün bunlar marufetün, bilinmiştir, meşhuretün, meşhurdur. Ayet, hadisler bunlarla doludur, ayet-i kerimeler bunlarla doludur. Onları metheden birçok ayet okuduk. Bu faslın başında da dolu ayet okudu Enbiya hakkında. Aleyhissalatü vesselam fe la nutavvilu, onun için uzatmayacağız. Biha, bu rivayetleri zikretmekte. Çünkü bunlar çoğunuzun malumudur. Bundan dolayıdır ki ve la neltefitu, biz itibar etmeyiz. Neye? İlama, o şeylere ki efendim şey de var tabii. Ve la teltefit, iltifat etme, itibar etme ilama, o şey ki teciddu, onları buluyorsun. Nerede? Fî kütübi, bazı ceheletil müerrihîn. Müerrih, tarihçiler demek. Bazı tarih ve siyer yazanların cahilleri var. O cahil tarihçiler kitaplarına bazı peygamberlerin haşa işte efendim bazı noksanlıkları, eksiklikleri bulunduğuna dair imada bulunan bazı rivayetler bir şeyler söylerlerse, sakın hiçbir peygamber hakkında salavatullahi aleyhi ve ebine al-mecmain, onların şanına, şerefine, suret güzelliğine, siret güzelliğine, ahlak güzelliğine, Allah'a karşı, Allah kattaki keremlerine, şereflerine veya efendim mükemmelliklerine halel getirecek bir şeyler bazı tarih, cahil tarihçilerin Çünkü tefsir hadiste olmaz. Ama bazı cahil tarihçilerin böyle kitaplarında bir şeyler, rivayetler görürsen sakın onlara itibar etme. Efendim. Hatta diyor evvel müfessirin bazı tefsir erbabında da bazı tefsir erbabının kitaplarında da bazıları yanlış yazarlarsa mimma o şeylerden ki yuhalifü ters düşüyor zalike. O yazılanlar neye haza buna. Bu benim anlattıklarıma tarih kitabında bazı tefsir, her tefsir değil. Tamam mı? Bazı tefsir kitaplarına falan rastlarsan sakın onlara iltifat etme. Edilir mi ya? Evliyaullah bile mükemmel yaratılmış da Enbiyaullah nasıl olmaz? Velilerin ahlakı dünya kadar. İmam Muhammed bin Salim radıyallahu anh soruldu. Bu kadar mahlukat arasında bir adamın veli olduğu, Allah dostu olduğu neyle anlaşılır? Buyurdu ki bilutfi lisanihim. Bir defa yumuşak konuşur. İnsanlara karşı kibar nazik konuşurlar. Ve hüsnü ahlakıyım. Güzel ahlak takınırlar. Ve beşaseti vücuhim. Güler yüz gösterirler. Ve sehai nüfusiyim. Çok cömertlik gösterirler. Yemezler yedirirler, içmezler içirirler, giymezler giydirirler. Evliyanın en büyük özelliği. Bütün peygamberler, evliya, en büyük evliya, en edna peygamberin tırnağı etmez. Evliya böyleyse enbiyada nasıl buna muhalif haşa bir kötü ahlak olabilir? Vakilleti itirazıyım. İtiraz etmezler bir şeye. Efendim şunu yiyelim mi? Alsın. Şunu getireyim mi? Olsun. Şunu yapalım mı? Şuraya gidelim. Tamam. Yani böyle o niye oldu? Bu niye oldu? Bu niye burada duruyor? Şunu şu. Evliyanın ahlakı bu. Ha, bazı şey itiraz eder. Allah için, şeriat için. Tamam o itiraz eder. Ama nefsi için itiraz etmezler. Sonra ve kabuli uzri men i'tezera ileyhim. Özür dileyenin özrünü, mazeretini kabul ederler. Şimdi sen efendim adam pişman oluyor, hata yapıyor, şunu yapıyor, bunu dönüyor. Hadi git ahirette görüşürüz. Ben ebedi seni kabul etme. Adam şu anda İsmaila da yani baş hocalardan efendim tarikat dersi talim ediyor. Desen ki evliya geçiniyor. Ama adama diyorsun ki bak özür dilerim burada yanlış anlaşıldım. Şudur budur. Hadi git bilmem ne seni itekliyor. Şimdi bunlardan sofi olur mu? Bunlar da evliya olur mu? Öyle adama İsmaila da çok mübarek, güzel ahlaklı insanlar var. Hasan Efendi gibi, Kemal Efendi gibi ve vesaire birçok insanla Veli Efendi gibi evliyamız mevcut. Efendi Hazretleri hiç konuşmuyorum zaten. Onun gibi ahlak kimse de görmedim. Ama nefisleri için hiçbir hareket yapmazlar ya. Ha şimdi bazıları da böyle şalvarı, cübbeyi, sarığı giymekle efendim bu hırkayla dervişlik olsaydı hırkayla cübbeyle o işte biz de alırdık diyor. 3-5 vererek efendim şiiri tam kafiyesini getiremedim. Ama 3-5 liraya cübbe alırsın ya. Neyse kaç liraysa 50 lira 100 lira. Dervişlik ahlak iledir. Tamam. Ondan sonra dervişlik, velilik, Allah dostluğu, güzel ahlak. İnsanlara karşı, insanlara rahatsız etmeyeceksin. Özür dileni özrünü kabul etmiyorsun ya. Allah da seni mazeretini kabul etmese, seni affetmese ne yapacaksın? Onu düşünmüyor. Ahirette kendisi özür olacak. Ondan sonra ve temam-ı şefkati ala ihvanim. Kardeşlerine ihvan diyorsun. Bak ihvan. Kardeşler, din kardeşleri, tasavvuf kardeşleri, hac, ümre yolculuğu vesaire. Bir Müslümanla kardeş oldun, yoldaş oldun. Ne yapacaksın? Şefkat edeceksin, merhamet edeceksin. Kendi menfaatlerini geri tutacaksın. Onun menfaatlerini öne çıkartacaksın. En azından kendin için istediğini onun için isteyeceksin ya. Bu bana nasip olsun, buna nasip olmasın. Haset bu. Ondan sonra tasavvuf elim, tarikat erbabim. Ya git işine. Ahlak sıfır. Onun için Evliyaullah neyle tanınır? Ali'l-Kari Hazretleri bunu şerhte, Şifa Şerhinde zikrediyor. Muhammed bin Salim Rahimullah Hazretleri velilerin güzel ahlakını bu şekilde beyan ediyor. Yani velilerin bile ahlakı bu ise ya nebilerin ahlakını nasıl anlatabiliriz yani? Onu Allah Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Tabi bunların içinde en üstün ahlak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Suret bakımından, siret bakımından, şemail bakımından, hilye bakımından efendim her türlü üstünlük onda toplanmıştır. Çünkü ne buyuruyor? Münezzehun an şerikin fi mahsini. Diğer bütün peygamberlere güzellikler dağıtılmış ama onun için hepsinin ortağı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel sıfatlarında ortağı yok. Allah-u Teala'nın ilahlıkta ortağı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de kullar içinde ortağı yok. fecevhurul husni fi gayru munkasim. Onun için ne buyurur? Ve kullu ayneten rusul kiramu bi afennemet tasalet min nuri bihim. Bütün mucizeler ki peygamberler onları ortaya getirdiler, hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurundan onlara ulaşan bereketten geliyor. Onun için bütün faziletler fakan nebiyine fi halqin ve fi hulukin ve lem yudanu fi ilmin ve la kerami. Hem fiziki yaratılışında hem ahlakta bütün peygamberlerden üstün olmuştur. Ne ilimde, ne fazilette, ne keremde, yani şerefte, izzette, itibarda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ortak bırak, yanına yaklaşan bile olamamıştır diyor. Kaside-i Bürde de İmam Buhsiri Hazretleri. Mevla ya salli ve sellim daimen ebede ala habibike hayril halki kullihimi. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.